Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İman kelimesinin değişik yorumları. Cehmi desteklemeyenlerin iman ve İslam görüşü. Cehmi'nin iman hakkındaki görüşlerini desteklemeyen birisi olan Kadı Ebu Bekir şöyle demektedir. Bize göre İslam'ın ne olduğu sorulacak olursa şöyle deriz. İslam bağlanmak, boyun eğmek, teslimiyet göstermektir. Kulun kendisini Rabbine bağlayan ve emrine teslimiyeti sağlayan her itaat İslam'dır. İman ise İslam'ın hasletlerinden bir tanedir. Eğer bize İslam'ın bu anlama geldiğini neye dayanarak söylediğimiz sorulursa, Bedeviler iman ettik dediler, sendeki siz iman etmediniz. Fakat teslim olduk deyin. Burada onların iman etmedikleri ifade edilirken İslam oldukları bildirilmekte. İslam olmaları ifade edilirken onların emre itaat edip bağlandıkları ve teslimiyet gösterdikleri anlatılmak istenmekte. İşte Allah'ın size karşı teslimiyet gösterenler buyruğunda da bunu ifade etmiştir. Herhangi bir şeye teslimiyet gösteren herkes İslam olmuş demektir. Bununla birlikte İslam olma en çok Allah'a ve peygambere teslim olan kimse hakkında kullanılır. Evet. Biz de deriz ki onların söz konusu ettikleri bu husus yanlışlığının kitap ve sünnete aykırı olmasının yanı sıra aynı zamanda çelişkilidir. Çünkü onlar imanı İslam'ın hasletlerinden bir haslet olarak kabul etmişlerdir. Aleykümselam. Bütün itaatlar İslam'dır. Fakat bunlar da söz konusu olan iman sadece tasdiktir. Kardeşlerim, Mürciye her ne kadar imanın İslam'ı da içerdiğini söyleseler de onlar hiçbir zaman İslam'ın amelden bir cüz olduğunu kabul etmezler. Aynı zamanda imanın kalbin ve dilin tasdik etmesi olduğunu da söylerler. Allah onlardan bizleri uzak kılsın. Cehmiye ise imanı kalbin tasdikinden ibaret kabul eder. Sadece kalbin tasdiki der. O bakımdan kelime-i şehadet, namaz, zekat ve diğer ameller imandan olmaz. Halbuki Allah Azze ve Celle'nin Resulünün açıkladığı şekilde İslam'ın da iman kapsamına girdiğine ilişkin birçok naslar vardır. Kişinin Müslüman olmadıkça mümin olması mümkün değildir. Nitekim iman aynı zamanda ihsanın da kapsamına girmektedir ki kişi mümin olmadıkça ihsan sahibi olmaz. Kardeşlerim, iman ettiğini söyleyip de sadece iman kalbin tasdiki olduğunu söyleyen insanların çelişkilerine gelince, onlar imanın İslam'ın hasletlerinden birisi olduğunu söylediklerinde, imana gelen bir kimsenin İslam'ın hasletlerinden birisini yerine getirdiğini, bütünün yerine getirilmesi gereken İslam'ı yerine getirmediklerini ifade ederler. Dolayısıyla böyle bir kimsenin bütünüyle İslam'ı yerine getirmedikçe Müslüman olamaz. Aynı şekilde bütünüyle imana sahip olmayan kimsenin onlara göre mümin olamayacağı gibi imandan bir şey de bulunmaz. İman hakkında bunu söyledikleri gibi İslam hakkında da bunu böylece söylemeleri gerekir. Halbuki onlar hem iman hem de İslam'dır. Fakat her İslam iman değildir derler. Allah bu tür münafıklıktan, bidattan bizleri uzak kılsın kardeşlerim. Diğer taraftan Müslüman ancak İslam adını verdikleri şeylerin yapılmasıyla Müslüman olabileceğine göre fasıkların da mümin olmakla birlikte Müslüman olmamaları gerekir. Böylece onlara şöyle diyebiliriz. Sizler size göre imanı kamil olan müminleri Müslüman kabul etmediniz. Bu iddia ise Kerramiye'nin görüşlerinden daha kötüdür. Diğer taraftan kıble ehli olan fasıkların da Müslüman olmamaları gerekir. Bu da haricilerin Mutezile'nin ve başkalarının görüşlerinden daha kötüdür. Hatta nafile ibadetleri terk eden kimse bile bunlara göre Müslüman olmaması gerekir. Evet kardeşlerim. Allah imanı güzelce anlamayı nasip etsin. Onların kısaca görüşleri bu. Yani iman konusunda öyle bir kargaşaya girmişler ki sırf akıllarının anladığı meselelere giderek iman sadece kalpten tasdiktir demiş ve bir bütün olarak ele almışlardır. Bunlar mürciyeden daha beterdir. Ve kendileri getirdiği birçok kargaşayı insanların arasına atmışlar ve hala günümüze kadar bu konuşmalar devam edip gidiyor. Cehmiye'nin söyledikleri arasında fasıklar cehennemde sonsuza kadar kalmayacağı iddiası olduğu gibi birçok bidat fikirleri de yanına getirirler. Bunların sözleri kitap ve sünnetten gelen her şeye terstir. Mutlak imanın ameli gerektirdiği konusunda Kur'an'dan delillere gelecek olursak, mutlak olarak imanın bir takım amelleri gerektiği vardır ki Allah Azze ve Celle bizim ayetlerimize o kimseler iman eder ki kendilerine bunlarla öğüt verildiğinde secdeye kapanırlar. Rablarını hamd ile tesbih ederler ve onlar büyüklük taslamazlar diyor secde 15'te. Görüldüğü gibi burada kardeşlerim böyle olmayanlardan iman nefyedilmekte. Kendisine Kur'an-ı Kerim ile öğüt verildiği takdirde Yüce Allah'ın birisine has kılmış olduğu secdeyi yerine getirmeyen kimse müminlerden olamaz. Beş vakit namazdaki secdeler ise Müslümanların ittifakıyla farzdır. Tilavet secdesi böyle değildir. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında müminler ancak Allah'a ve Resulüne iman eden, sonra da şüpheye düşmeyen, Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad eden kimselerdir. Yine Allah Azze ve Celle, müminler ancak Allah anıldığı zaman kalpleri titreyenlerdir diyor. Müminler ancak o kimselerdir ki, onlar Allah'a ve Resulüne iman ederler. Aynı zamanda onlar, herhangi bir iş için onunla bir arada iseler, ondan izin almadıkça gitmezler. Evet kardeşlerim, Allah bizlere mağfiret etsin. Yine Allah Azze ve Celle ayetinde Allah'a ve ahiret gününe inanan hiçbir topluluğun Allah ve Resulüyle sınır mücadelesi yapanlara sevgi beslediklerini göremezsin diyor. Yine Allah'a, peygamberine ve ona indirilene iman etselerdi onları veli edinmezlerdi. Kardeşlerim burada Yüce Allah imanın bir takım gereklerinin ve aynı şekilde imana aykırı olan bir takım şeylerin bulunduğunu açıklamakta. Bu buyruklar imanın gereği olan şeylerin sabit olmasını, ona zıt olan şeylerin de olmamasını gerektirmektedir. Yani aynen Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi Allah size imanı sevdirdi, küfrü, fıskı, isyanı tiksindirtti diyor. Yani bir insanda imanın olması, imanın sevilmesi, bunun zıttı olan küfrün, fıskın, isyanın o insanda tiksinilmesi ve ondan uzak olunması gerekir. İşte imanın gereği haller bu yönlü. Onlar Allah dostlarını severler, Allah düşmanlarından uzak durur, onlardan nefret etmeleri gerekir. Yani bir yerde bir şey istenirken onun zıttından da uzak durman gerekir. Yani bir insan iman ehliyken küfürden uzak durmalı, tevhid ehliyken imanına zulüm bulaştırmamalıdır. Allah hepimize hayır nasip etsin. İmana zıt olan şeylerin bir kısmı ise Allah ve Resulü ile sınır mücadelesi yaparak onların hükümlerine karşı çıkanları sevme. Yine cihadı terk etmek konusunda Allah'ın Resulü'nden izin istemek de zıt şeyler arasındadır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde olduğu gibi, mesela zina eden zani mümin olarak etmez, hırsızlık eden zani hırsızlık mümin olarak etmez ve içki içen zani mümin olarak içmez deyince, Ebu Zer diyor ki, Allah kendisine rahmet etsin, ey Allah'ın Resulü, bunlar diyor Allah'ın kitabında haram kılınmış durmuş, haram olup dururken ve bunu da biz okuyup dururken kişi zina edecek, içki içecek, hırsızlık yapacak, cennete girecek, öyle mi? Evet, Ebu Zer'in burnu yerde sürtse de cennete girecek diyor. Bu da gösteriyor ki kardeşlerim, zulüm üçtür. Allah'a karşı, kullara karşı ve nefse karşı işlenendir. İman şube şube olduğu gibi küfür de şube şubedir. İman ettim diyen bir insanın her türlü pislikten, masivadan, küfürden uzak durması gerekir. Evet. Allah hepimize güzel bir iman, güzel bir ahlak nasip etsin. İman kelimesinin kayıtlı olarak gelmesine bakacak olursak, eğer iman kelimesi iman yahut salih amelle birlikte mukayyet olarak kullanılırsa, o zaman bu kelimeyle kalpte bulunan imanın kastedilmesi söz konusudur. Acaba üzerine atfedilen de matfun aleyh kastedilir mi? Bu durumda özelin genele atfı türünden mi olur? Yoksa birlikte kullanılması halinde kapsamının içine girmez mi? Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İsimlerin, müsemmaların mutlak ve kayıtlama diye çeşitlilikleri vardır. Buna örnek olarak da maruf ile münker isimlerini görebiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin o peygamber onlara marufu emreder, onları münkerden nehyeder diyor. Yine siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. Marufu emreder, münkerden alıkoyarsınız diyor. Yine mümin erkeklerle mümin kadınlar birbirlerinin velisidirler. Bunlar iyiliği emreder, kötülükten alıkoyarlar diyor Tevbe 71'de. Bu buyruklarda marufun kapsamına bütün hayırlar, münkerin kapsamına da bütün kötülükler girmektedir. Kardeşlerim, kimi zaman bundan daha da özel isimlerle birlikte de kullanılabilir. Allah Azze ve Celle onların fısıldaşmalarının birçoğunda hayır yoktur. Meğer ki sadaka vermeyi veya bir maruf işlemeyi yahut insanların arasını düzeltmeyi emredenlerin ki ola. Yani Nisa 114'te buyurduğu gibi. Buradaki marufla sadaka verme ve insanlar arasını düzeltmek arasında iman ve amel isimleriyle iman ve İslam isimleri arasında gözetildiği gibi farklılık gözetilmektedir. Aynen Allah Azze ve Celle'nin muhakkak ki namaz kişiyi her türlü ahlaksızlıktan, fahşadan, münkerden alıkoyar. Buradaki fahşa, ahlaksızlık ile münker arasında farklılık gözetilmiştir. Yüce Allah'ın ve onlar münkerden alıkoyuyorlar buyruğunda ise fahşa münkerin kapsamındadır. Daha sonra ise münker Allah Azze ve Celle'nin buyruğunda her ikisiyle birlikte de kullanılır. Muhakkak Allah adaleti, ihsanı ve yakınlara bir şey vermeyi emreder. Fahşa, münker ve haddi aşmaktan nehyeder. Burada haddi aşma bagi her ikisinden de ayrı olarak zikretmiştir. Halbuki bundan önceki iki yerde ise haddi aşma münker isminin kapsamı içerisindedir. Kardeşlerim, Allah hepimize mağfiret etsin. İbadet kelimesi de bu türdendir. Eğer mutlak olarak Allah'a ibadet emri verilirse, Allah'ın verdiği bütün emirler ona ibadetin kapsamı içerisine girer. Yüce Allah'a tevekkül etme onun emirleri arasındadır. Ondan yardım isteme onun emirleri arasındadır. Bunlar Yüce Allah'ın şu buyruğunda benzediği diğer buyrukların kapsamına girer. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. Yine Allah Azze ve Celle yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz diyor. Allah'a ibadet edin, ondan sakının ve bana itaat edin. Aynı şekilde sadece Allah'a itaat ismi kullanıldığında ona itaatın kapsamına onun verdiği bütün emirleri de girer kardeşlerim. Allah'ın Resulüne itaat da ona itaatın kapsamına girer. Takva ismi de böyledir. Tek başına kullanıldığında yapılması emredilen ve işlenmemesi, terk edilmesi istenen her fiil takva kapsamına girer. Takva Allah'tan gelen bir nur üzere Allah'ın rahmetini umarak Allah'a itaatle amel etme ve Allah'a karşı günah işlemeyi terk etmedir. Allah hepimizi takva ehli olanlardan eylesin kardeşlerim. Çünkü muhakkak ki takva sahipleri cennetlerde ve ırmaklar kenarındadır. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin buyruğunda onun şu buyruğuna benzer ki Allah'a ve Resulüne iman edin ve sizin üzerinizde halife kılmış olduğu mallardan Allah yolunda harcayın. Aleyküm selam ve rahmetullah. Resul Rabbinden kendisine indirilenlere iman etti müminlerde. Onların her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti. Derler ki biz Resullerin hiçbirisi arasında ayrım gözetmeyiz. Ve derler ki dinledik, itaat ettik. Rabbimiz bize mağfiret et. Dönüş yalnız sanadır. Burada da görüldüğü gibi kardeşlerim, iman edenlerin söyledikleri sözler imana atfedilmiş. Aynı şekilde dosdoğru söz de takvaya atfedilmiştir. Bilindiği gibi takva mutlak olarak zikredildiği takdirde dost doğru söz söylemek de onun kapsamına girer. Aynı şekilde iman da mutlak olarak zikredilecek olursa Allah'ın ve Resulünün emir ve buyruklarını dinleyip onlara itaat etmek de imanın kapsamına girer. Evet. Allah'a ve ümmi olan peygambere o Resul'a iman edin denildiği takdirde Resul'una imanın kapsamına bütün kitaplara, Resul ve peygamberlere iman da girer. Aynı şekilde Resulüne iman ediniz ki size rahmetinden iki kat verilsin buyruğunda da durum böyledir kardeşlerim. Bir iyilik kelimesi ise mutlak olarak kullanıldığı takdirde Allah Azze ve Celle'nin bütün emirlerini kapsar kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin kitabında geldiği gibi İyiler hiç şüphesiz nimetler içindedir. Kötüler ise hiç şüphesiz cehennemdedir. Yine Allah Azze ve Celle fakat iyilik bundan sakınanınkidir buyurmuştur. Ve ayeti kerimede yüzlerinizi doğuya ve batıya dönmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara ve peygamberlere iman etme, mala olan sevgisine rağmen akrabasına, yetimlere, muhtaçlara, yolculara, dilenenlere, kölelere veren, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, ahitleşince ahitlerini yerine getirenler, sıkıntıda, hastalıkta, savaş kızıştığında sabreden kimselerin yaptıklarıdır. Sadık olan kimseler işte bunlardır. Takva sahibi olanlar da ancak bunlardır diyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala Bakara'da. Bu buyrukta söz konusu edilen bire gelince burada bir kelimesi mutlak olarak kullanıldığı takdirde onunla kastedilen takva ile amaçlanan şeyin aynısıdır. takvanın mutlak olarak kullanılması durumunda ise bir kelimesiyle anlatılmak istenilen şeyler kastedilir. Diğer taraftan Allah Azze ve Celle'nin bir, iyilik ve takva üzerinde yardımlaşın buyruğunda olduğu gibi bazen her iki kelime de beraberce geçer. Kardeşlerim, isim yani günah kelimesi de mutlak olarak kullanıldığı takdirde her türlü günahı kapsar. Aynen Allah Azze ve Celle kitabında buyurduğu gibi udvanlık, düşmanlık haddi aşmaktır sözüyle birlikte kullanılır. Yine Allah Azze ve Celle günah ve düşmanlık üzerine birbirinizden yardımlaşmayın. Aynı şekilde zunup yani günahlar kelimesi de mutlak olarak kullanıldığında farz olan iki şeyi terk etme, haram kılınan her şeyi yapmayı da kapsar. Evet, Rabbim hepimize mağfiret versin. Her türlü taşkınlıktan bizleri korusun. Kardeşlerim, aynı şekilde hüda, hidayet kelimeleri de mutlak olarak kullanıldığı takdirde Yüce Allah'ın Resulü ile birlikte göndermiş olduğu ilmi ve ameli de bir arada kapsar. O bakımdan bunun kapsamına şanı Yüce Allah'ın bütün emirleri de girer. Dalalet kelimesine bakacak olursak kardeşlerim, dalalet sözü de mutlak olarak kullanıldığı takdirde ister bilerek, isterse bilmeyerek olsun, hidayetten sapan kimseleri kapsar ve böyle kimsenin azaba uğratılanlardan olduğu Allah Azze ve Celle'nin ayetlerinde sabittir. Rabbim bizlere mağfiret etsin. Diğer taraftan kardeşlerim, dalalet, gay, azgınlık ve gazap, kızgınlık kelimeleriyle de birlikte kullanılır. Gay kelimesi mutlak olarak kullanılınca Yüce Allah'a isyanı gerektiren her şeyi kapsar. Allah bizi her türlü günahtan, gazaptan, gadaptan, dalaletten korusun. Kardeşlerim, fakir kelimesine girecek olursak, mutlak olarak kullanıldığı takdirde onun kapsamına miskin kelimesi de girer. Miskin kelimesi de mutlak olarak kullanıldığında fakiri de kapsar. Her ikisi birlikte kullanılacak olursa birbirinden farklı oldukları anlaşılır. Birinci türe Yüce Allah'ın şu buyruğunu gösterebiliriz. Eğer sadakalarınızı açıkça verirseniz ne güzeldir. Aleykümselam ve rahmetullah. Eğer onları gizler, fakirlere verirseniz işte bu sizin için daha hayırlıdır. Onun kefareti 10 miskini yedirmektir. İkinci de örnek olarak Yüce Allah'ın sadakalar Allah'tan bir farz olarak fakirlere, miskinlere aittir sözüdür. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Mutlak, mukayyet, mücerred ve başkaları ile birlikte kullanılmaları halinde işaret ettikleri şey farklı farklı olan bu isimler onlardan birisi tek başına kullanıldığı takdirde ötekinden daha genel bir anlam ifade edebilir. Amel ve sıdk ile birlikte iman ve maruf kelimelerinin fahşa ve bagi ile birlikte münker kelimelerinin ve benzerlerinin kullanışında olduğu gibi. Kardeşlerim, bazen bu iki kelime genellik ve özellik bakımından birbiriyle eşit olabilirler. İman, bir, takva kelimeleriyle fakir ve miskin kelimeleri gibi. Bunların hangisi mutlak olarak kullanılırsa ötekinin de kapsamı alanını kapsar. Aynı şekilde tilavet kelimesi de böyledir. Allah Azze ve Celle'nin kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkıyla tilavet eder okurlar buyruğunda olduğu gibi. Mutlak olarak kullanıldığı takdirde onun gereğince ameli de kapsar. Evet. Onu hakkıyla tilavet ederler. Yani gereği gibi ona uyarlar. helalini helal, haramını haram kabul edip riayet ederler. Muhkemiyle amel eder, müteşabihi ile de iman ederler. İşte buradaki tilavet kelimesinin uymak anlamına gelen, bir şeyin arkasından gitmek anlamında olduğu gelmiştir. Evet kardeşlerim. Yüce Rabbimizin kendisine kitap verdiğimiz kimseler onu hakkıyla tilavet ederler buyruğunda yer alan kitap hem Kur'an'la hem Tevrat'la tefsir edilmiştir. Yani onlar o kitabı hakkıyla uyarlar. Onu hakkıyla tilavet ederler. Helalını helal, haramını haram bilirler. Evet. Kardeşlerim, ebrar kelimesi de mutlak olarak kullanıldığı takdirde ileri geçenler olsun, orta yolda hareket edenler olsun, bütün takva sahipleri onun kapsamına girer. Mukarrebler ile birlikte kullanıldığı takdirde ise bu kelime daha özel bir anlam ifade eder. Kardeşlerim, Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kelimelerin mutlak ve özel olarak işaret ettiği şeyleri bilmek konusunda en faydalı kitap ve sünnetin kelimeleridir. Bu kelimeler sayesinde insanların anlaşmazlık içinde bulundukları pek çok şüphe ortadan kalkar. Bu anlaşmazlık konularından bir tanesi de iman ve İslam meselesidir. İman ve İslam'ın neye at oldukları konusunu baş gösteren ilk anlaşmazlık ve ihtilaftır. Bundan dolayı ümmet bir takım fırkalara ayrıldı. Kitap ve sünnet hakkında farklı farklı görüşler ortaya çıkardı. Kimi kimini tekfir etti, kimi kimiyle savaştı. Burada amacımız Allah'ın ve Resulünün sözlerini hidayetin tümüyle Allah'ın ve Resulünün sözlerinden alındığını açıklama ve bunun içinde gerekli delilleri ortaya koymadır. Yoksa delilsiz olarak kabul edilen veya delilsiz olarak reddedilen sözleri zikrederek bunu yapmak istemiyoruz. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Kelam ile kavil kelimelerinin mutlak olarak kullanılması halinde neyi anlatıldığı hususuna bakacak olursak, İnsan kelimesi nasıl aynı anda ruh ve bedeni kapsamaktaysa, bunlar da hem sözü hem de anlamı bir arada kapsamaktadır kardeşlerim. Atıf neyi ifade eder? Kur'an-ı Kerim'de olsun, diğer sözlerde olsun, atıf kendisine atfedilen ile atfedenin her ikisi arasında söz konusu edilen hükümde ortak olmakla birlikte birbirinden farklı olmalarını gerektirir. Farklılığı ise değişik aşamaları vardır. Bunların en üst şekli ise atfedilen ile kendisine atfedilenin birbirinden oldukça farklı olmaları ve birinin ne ötekisinin kendisi ne de bir parçası olması ve bunların birbirinden ayrılmazlıklarının da bilinmemesidir. Aynen Allah Azze ve Celle gökleri, yeri ve ikisinin arasındakini 6 günde yarattığı bu ayetlerdendir. Yine Cibril ve Mikail, yine bundan önce de insanlara hidayet olmak üzere Tevrat'ı ve İncil'i indirdi. Furkan'ı da indirdi. Çoğunlukla görülen de budur. Bidat ehlinin durumu da böyledir kardeşlerim. Onlar hakkı gizleyen, herkesin bir batılı ortaya çıkardığını iddia eden ve dinde sonradan bir şeyler icat edenlerdir. Tasdik edilmesi ve gereğince amel edilmesi gereken sünnetin bir kısmını terk eden bir kimse mutlaka bir bidatın içine düşer. Ne kadar bidat sahibi varsa mutlaka sünnetten bir şeyler terk etmiştir. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir topluluk bir bidat ortaya atarsa mutlaka sünnetten onun bir benzerini terk ederler buyurmuştur. Evet kardeşlerim, onlar da kendilerine verilen bir öğütün bir kısmını unuttular biz de kıyamet gününe kadar aralarına kini ve düşmanlığı yerleştirdik diyor Maide'de. Evet kardeşlerim, bidat sünnetin zıttıdır. Kim bir bidat ihdas ederse sünneti katletmiştir. Rabbim hakkı hak bilip hakka uymayı nasip etsin. İman sözünün mutlak olarak kullanılmasına gelince kardeşlerim, bu husus açıklık kazandığına göre birçok kelimeyi işledikten sonra iman lafzı Kur'an'da mutlak olarak kullanıldığı takdirde bir, takva ve din kelimeleriyle anlatılmak istenen ne ise o anlatılmak istenir. Çünkü aleyhissalatü vesselam bizlere iman 70 küsur şubedir. Onun en üstünü la ilahe illallah, en aşağısı ise yoldan gidip gelenleri rahatsız eden şeyleri kaldırmaktır buyurmuştur. Buna göre Yüce Allah'ın sevdiği her iş iman adının kapsamı içine girer. Aleyküm selam ve rahmetullah. Aynı şekilde bütün bunlar mutlak olarak kullanılması halinde bir kelimesinin de kapsamına girer. Takva, din yahut İslam dini kelimeleri de böyledir. Yine aleyhissalatü vesselam ashab-ı kiram imanla ilgili soru sorduğunda bunun üzerine Yüce Allah da yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz bir iyilik değildir buyruğunu indirmiştir. Burada bir iman kelimesiyle tefsir edildiği gibi takva ile Yüce Allah'a yaklaştıran amel ile de tefsir edilmiştir. Hepsi de doğrudur. Aleyhissalatü vesselamın da aynı şekilde birri imanla tefsir ettiği de nakillerde gelmiştir. Allah bizlere mağfiret etsin. Güzel bir anlayış versin. Bir adam Ebu Zer'in yanına geliyor ve iman konusunda soru sorduğunda o da yüzlerinizi doğu tarafına ve batı tarafına çevirmeniz bir değildir ayetini sonuna kadar okuyor. Adam ben sana bir hakkında soru sormadım deyince şu cevabı veriyor. Bir adam aleyhissalatü vesselamın yanına geldi ve senin bana sorduğunu ona sordu. O da benim sana okuduğumu okudu. Senin bana söylediğini o da aleyhissalatü vesselama söyledi. Ancak bunu kabul etmek istemeyince aleyhissalatü vesselam ona şu cevabı verdi. Mümin o kimsedir ki iyilik yaptığı zaman o iyilik kendisini sevindirir ve sevabını umar. Kötülük işlediği zaman bundan hoşlanmaz ve cezasından korkar. Evet. Rabbim bizlere mağfiret etsin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a iman hakkında soru sorduklarında o bir yüzlerinizi doğu tarafına veya batı tarafına çevirmeniz değildir ayetini sonuna kadar okumuştur. Evet. Demek ki iman, mümin o kimseymiş ki iyilik yaptığında kalbi sevinen ve onun karşılığında sevap uman, kötülük yaptığındaysa onun karşılığında rahatsızlık duyan, Allah'ın azabından korkan. İşte takva sahipleri bunlardır. Allah bizi takvalardan eylesin kardeşlerim. Demek ki iman ismiyle birlikte amelin, amelle birlikte de iman isminin birbirinden kesinlikle ayrılamayacağı burada zikredilmiştir. Burada maksat şudur kardeşlerim. Kalp tasdik eder, dil tasdik eder, azalar tasdik eder. İman şube şube, küfür de şube şubedir. Artar ve eksilir. Övgü ancak amelden uzak bir iman için değil, beraberinde amel bulunan bir iman için gerçekleşmiştir. Eğer yergi ve cezanın da amelin terk edilmesi halinde söz konusu olacağı bilinecek olursa, artık bundan sonra anlaşmazlıkların hiçbir faydası yoktur. Aksine bu kelimede hata etmekte, kitap ve sünnete aykırı olmakla birlikte sadece söze dayalı bir anlaşmazlık içerisinde olurlar. Evet kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında müminleri doğrulukla, münafıkları ise daima yalancılıkla nitelendirmiştir. Çünkü her iki kesimde dilleriyle iman ettik demiş, her kim ameliyle sözünün hak olduğunu ortaya koyarsa o doğru sözde olan sadık bir mümindir. Her kim kalbinde bulunmayanı diliyle söyleyecek olursa bu da yalancı ve münafıktır. Demek ki Yüce Allah'ın bir kelimesinde, ayetinde de bildirdiği gibi, işte sadık olanlar onlardır, İşte takva sahibi olan bunlardır buyurmuş. Onların iman ettik sözleriyle sadık olduklarının kastedildiği delildir. İşte onların söylemekle emrolundukları ve kendilerinin de söyleye geldikleri söz budur. Dilleriyle bizler iyi kimseleriz demekle emrolunmadılar. Hatta bir kişi ben iyi bir kimseyim diyecek olsa kendisini tezkiye etmiş olur. O bakımdan adı Berre olup Zeynep binti Cahş'a o kendi kendini tezkiye ediyor denilince aleyhissalatü vesselam ona Zeynep adını koydu. Bu ise iman ettik demelerinden farklıdır. Çünkü bu sözleri kendilerine farz kılınmış olan bir sözdür. Allah Azze ve Celle deyin ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, torunlarına indirilene ve bütün peygamberlere, Rabları tarafından verilenlere iman ettik. Evet kardeşlerim, Rabbimiz Sübhanahu ve Teala birçok yerinde yine peygamber kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminlerden her biri Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. Peygamberlerden hiçbirini diğerinden ayırmayız derler. Yüce Allah'ın ayırmayız buyruğu onların iman ettik ve ayırmayız dediklerinin delilleridir. İşte bundan dolayı Yüce Allah daha sonra dinledik, itaat ettik dediler buyurmakta. Buna göre onlar hem iman ettik hem de dinledik ve hem de itaat ettik sözlerini bir arada söylemiş olurlar. Aynen bir ayetinin sonunda ise işte takva sahibi olan onlardır buyururken mutlak olarak zikredilmesi halinde ebrar, yani bir yapanlar, takva sahiplerinin kendileri olduğu ortaya koymuştur. Allah bizleri iman eden, imanının gereği amel edenlerden eylesin kardeşlerim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre ağırlığı kadar imandan eser bulunan bir kimse ateşten çıkar buyurmuştur. İşte hayır türünden zerre ağırlığı kadar olan şey imandan zerre ağırlığı kadar olan şeyle aynıdır kardeşlerim. İşte ebrar ve muttaki müminler mutlak olarak saadet ehli olan kimselerdir. Azapsız olarak girmekle vaad olundukları cennete layık olanlar da bunlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın haklarında bizi aldatan bizden değildir, bize karşı silah taşıyan bizden değildir dediği kimseler ise bu türden müminlerden değildir. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyh velhamdülillahi rabbil alemin.